چمانا انسان وګوره د الله تعالی رسول وګوره اوس نو دې ته نه ګوري چې یو لک وسلیر وزر انبیا ګرد انسانان ونه خدای آدم علیه السلام سره شروع بیا ته پیغمبر کله ملک رسول وخلوت ولی که ملک رسول سی خو ملکه اغه رسالت چې الله تعالی ورلره ورکړی دي اغه په پوره ډول انسان ته نشي تشریح کولای یو پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې هغه ملکوتی صفتونه هم پکې کیږي بشری صفتونه هم پکې کیږي نو چې پر نبی علیه السلام به وی حالات کې بره بشری شول بیا ست خو هغه به دغه بشری خو چې دا به کمزور اسول اغه ملکوتی خو چې اخز دغه څخه وکي دی ملک سره پیداله چې د نبی علیه السلام سپشتنه وسول تا ته وی څنګه راځي دول ک سلسله کې جرس ولکه د جنگولې کړنګ هاري نو جنگولا چې وس کړنګ یې مرسته په یوه ځای وسشي جنگولا خو پیژني اشرنګ یې نو دا مرسته په یوه یا اوس نو موږ بل رقم تعبیر هم کولای شو چې دا ټلیفون ته میسج راځي ګژ ګژ ګژ ګژ اری په ګژ وروسته څه بده چی خو چې دا سبت کې په خپل دماغ کې واخلې بل چې بټن پورې بل سمې خبرې په خپل کې پلان نه دی پلان نه دی دا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و دماغ ته دا سمې میسج ورکاوه انو پیغمبر علیه السلام دا تعبیر وکړه بل لکه د جنگولې کړنګ هاري چې دی خو ګرز ما په دماغ کې سبت چې راښې بنستي آیاتونه به ویلې به دا رقم نو دا خو هر انسان دا رقم نه دی نو دا یو رسول پر خپل خپل ټیمانی به الله عز وجل را لېږي نو په دې کې تعجب څه خبره ده الله وایي دی چې دی ها قسم منی خو باور نه کی چې الله ورته واخستی چې نیکی نو څه کوي بل دوی څه د عجب دی تعجب کړی دی اند دې جهته څه جاء چې راغلی دی هم ودی ته منذر بیرونکی منهم د دې د جنس چې دا ودی زموږ د جنس دی د پرانیا کا زیدی باش دا خو چې تعجب کاوه فقال نو ویله الکافرون کافرانو ول هذا شیء عجیب هذا دا خبره چې دی زید خدای رسول امر علی جل سوا یا مرسل شیء یو شیء دی عجیب قران ولا دی واجبنا ولا دی خبر کی تر فور نو فرال تفسیر په اول مجلدی ول خو رسول علی صلوات و سلام صلی الله علیه و سلم وسبره وای ز خدای رسول کړه خو موسی علی السلام لسکاره دغه کړه د شعیب علی صلوات و سلام سنن نور په ول وس دا سنن په ول او رسالت دا ول سره ټکر دی خو د نور امثال یې ترسی وی نو دی دا استعجب کی فقال انه ویل الکافرون کافرانو ول هاذا دا خبره چې دا دی کی چې دا علی رسول شی دی عجیب نه ولدا عجیب معنا ډیر د تحیر و تیران ته خبرې کی ولکه د انسان دماغ منی دی ز خدای نه ماینده هم ز خدای رسول دا خیال چې د پر رسالت کې شک ور پیدا کړي رسالت نه مني بل چې رسول علیه صلوات و سلام کوم خبر کې وس پاغه کې بیا خبر انکار پیشي چې بل دا خبر دی کې وای چې سړی مرسي بیا راځوندې کې پر پلان کې کا ستاز ته لوري چې بیا راځوندې سي هغه ولیا ورو ورځ کم د سینا پوي ته کوم خو بیا راځوندې کې نو زه خو خاورې سم بر بیا څنګه راځوندې کې دا ځای اوس بیانې ا اذا متنا ا ايا اذا هغه وخت متنا چې موږ مرسو وكنا او مشت ترابا خاوري وان بعد ولا جوني كير دا محمد خدا غسيوي ذلك رجع بعيد ذلك دا بيرا جوني كدل چته بيثرا گرزي بیا بجه دا غس بدني رجع دارا گرزي دل دي بعيد خورا لري دا عقل سخ عقل ولا كمن پر دا غس خبر وټني وليدي نو د کفار په سوزا کې انکار په دوا زا کې کدي سي پلا کم زيري شو فقال الكافرون هذا شيء عجيب دا چې دی وای دا عجيبه خبره ده چې د الله رسول پر رسالت باندې منکر دي دا بل د نبی علی السلام هغه مدعات دعوت ورتکی چې انسان بیا ژوند کیږي دغه انکار به هغه زیت متوجه دي استفهام انکار کی اذا متنا ګوري استفهام انکار دا غدي شی و سړی او چاته انکار کی شه دا نو دا رقم دی خو زه نه منم دا خبر اذا متنا ایا چې موږ مرسو وکنا مرسو ترابن خاوري ذلک دغه ورسته راجوند کیدل بیا راګرځیدل چې د خاور څخه بیرته بیا جوړیږي رجعون دار ګرځیدل بعيد خراجري وسن الله عز وجل دديده فاره دلائل بيشي دي انكار زي خيك شاشه كده اسم خبر بوسي بي اجوند كي مخا كي قامت كي مخا كي نو الله عز وجل ده قامت امكان ام بياني او ده قامت وقوعهم بياني امكان يتسنگ بياني الله وي وي تي چنه مني نو خل تدوي خبر دي يا بداسي وي چوا ده قامت شي جوړي شي برت انسان رجوندي كي دغه فاعل شت سوخ دي خو الله عز وجل دي. يا به فاعل سوال لري و فاعل چ دي هغه چ دغه اجزا برت سر رجم کي پر جبه ني علم لري نو ده اجزا چې ګرد خاور سول بیا دي چیر پیدا کی چې وزش په خاور غټ سبه دغه سم کې زرا زرا لکراجه بره په خاور کې و پشه م انسانان به مره ټولول شي نو خو خاور شونه کډوري چې سره ولاړ شي دا رقم شي نو خدای څنګه راټولي نو خدای به د خدای پر علم سوال لري دا یو د جلدی د کفارو د طرف یا بده د الله پر قدرت سوال لري کای کای سړي ته اجزا معلومه قدرت یې کار نه کی لکه دا چې په لوډو خرشت پرتی دي

علاوه پرجن لرداد سره کم دي دغه رقم شوي اسمان دي چې په اول ورځ جوړ سوی دي بیان سره کړی دي نه نه دښت کړی دي نو نسته دلر من فروج نو دای د الله تعالی قدرت بیان کی چې الله دغه عظیم قدرت لري چې دغه سیم تعمیر دره ولې دي واستاته دا ګرانه چې انسان به ورته څنګه ژوند کی دغه عظیم قدرت ولاته دا کار به خاصانه فسبل قدرت بیان والارض مددناها والارض او مزکه چې د مدد نه مشکش کړه د غوړولې مدهاده مزکه څنګه اواره کړه اصلي په معنا کې خو یو ګیند دی ادي ولاړ دی مګر دا ګیند مشته ته نه معلومې چې ګیند یو هغه چې بخښ سرمو خو ته ځنیو خښ شل نه ورته چې دا خو ګیند دی مګر مش چې پر ګورز تایر ته چې وا تخت دی هر کاندره ته اواره ده والارض مزکه یې مدد نه علاوه مش غوړولې ده هاده والقینا او موږ غرزولي اچولي موږ فيها په دمځکه کې رواسي غټ غټ غرونه محکم محکم غرونه دا چې باج راسيات چې پکې کې دا محکم غرونه خو لا ادم د حکمت ته فارغ دي سینه دي چې دا غرونه چې دا دغه سپالتو دي خو دمځکه هغه شورې او ختم کړي دي چې دا وسره شورې نه لکه کښتۍ چې ده په دریاب کې خدا پر وبو د خو د زغلي باندې مګر په دغه دریاب کې درې خوش باج شورې نو بیا کښتۍ پر یو بغل بل بغل باندې لنګرونه لري د وس په غټ غټ شي اندي لو لو دغه په زنجیرانو تړل شي کېږي نه اباس دا دریاب ته پر دې بغل لنګاري لکه فراخو لنګار چې لکه لنګار مځکه ته نه رسیدل فقط هو به کې زواره مګر دا بیا څوک نشوره ولې برا کرا پر ځای ثابت ته ودرېږ دا هم دغه رقم ولاړه ده مځکه الته دم تم باندې لري چې دا پرتکی مګر دا غرونو دا دغه رقم څنګه نه کړی چې داسې داسې وسنه کې سره وشوري کوم ټرام پر ځغلي کوي بس په پوري اسم چې بس ولاړه ده نو دا بل نعمت او القینا او موږ اچولې دي فيها په دم ځکه کې رواسیه محکم ثابت غرونه بل وانبتنا او موږ راشنه کړی دي فيها په دغه ځکه کې من کل زوج د اره قسمه څخه به هیجن تازه تازه بل قدرت دغه دی چې نه د پاکستان خلک سلات بولي موږ توسې کاو بولو ده د دنه کاو ختمي سره کال تازه تازه زرغون راځي پر سرخان باندې پروت دی که دا هیڅ خبره پوهېږي نه ګندنه تمام لري نه ترتیا زک تمام لري دا نوري میوه دا شیان دا تازه تازه میوه چې دا لاوي څوک یې نه فریج لري نه شیلر بس په دغه درخته کې دالته خزانه پرته ده دا درخته را بش تازه تازه د سره بس نه وی جوړي په فریج کې خلم زړیږي برای ما زرنګ د تازه نوري قوت ختم شوی ا داش دی په درخته کې هغه قوت اله یې شي دی بیا را و بس ته چې هغه خلاصې ده بل کاله بیا را و بس ته چې هغه خلاصې ده بل کاله بیا را و علاوه دا کارخانه ته وګور و ام بتنه او موږ راشنه کړی دی فيها په دغه مزکه کې من کل زوج د ار قسمه څخه زوج خاصې جوړې ته ویل کیږي نو لکه انسان خپل جوړه چاشه زبر سره ده بارم دا یو قسم موجود شي څه چې خپل میجر وسر ملګری کده بل قسم موجود سو. نو دا جوړه غواکی یو قسم دی موجود دی نو اوس یې مشه قسم ترجمه کو هر قسم به هیڅ معنا تازه تازه شایسته شایسته نو دا کو د څه لپاره تبصره د پاره د پوهاوی تبصره چې یو چاته بصارت چې شور را وکول سی پوهی ور را ورکول سی نو د پاره د پوهی دغه کار کو چې شار سړی ورته وګوري و ذکر او د پاره د فند چې فند واخلي د چا لپاره تبصره او ذکر راسي لكل عبد منيب لكل عبد د هر بنده د پاره منيب چې هغه رجوع کوونکی ولو تعالی ته رجوع پکاري نو هغه سړی کار ځنی اخسلی سی یو دای چې امر وای بلانه خرخر کیږي نا پو کیږي چې ته فکر نه دی چې ګرځره زخ پر خدای پیدا کوم زخ پر خدای و پیژنم لکه دا اوس وانان چې را لویان کیږي خو اکثر ته دغه نظریه ورکول شوی چې انسان یو موجودی لکه سپی او خر څه په دې مکلف چې فکر پک شو خبر شاوات تر سره کوه خپل ذکر دی کې خپل مور را وکړم سیدی دغه د پاره څوک نه وای چې هغه ګناکار شي کې پر خپل خور را وکړم نه وای چې ګناکار شي انسان دغه رقم شي چې لاس دې درتلی خو دې ته رسیدي نس شاوات ابات لره د اړتیا طریقې څخه چې نو دا سړی بره سړی کیږي یا کپد کې انابت چې زه باید په خبره سر خلاص کړم زه دنیا ته څنګه راغلم د چیش ته پاره راغلم داغه د پاره علاوه په دغه شیانو کې تبصره او ذکر پروت په دې قران کې پر بل لار ولاک او لار چې دی په قران کې سم د فکر وي او ته کژنې د خپل رب او فیجنې قامت به ومني رسول به ومني ګرځه وسله به حل شنو نو علاوه د دغه کار وڅ کار اخستلای شي چې دا چې ځکه ده کده اسمان دی ودغه کې دی فکر وي چې دا څنګه تازه تازه شین را باسي دا څوک دی چې دا کار کوي تبصره د پاره د پوهی ور کولو و ذکر د پاره د پند او نصيحت ور کولو لكل عبد و هر اغه بنده لره منيب شغه انابت کوم کی رجوع والای چې معنی دی غواړي چې الله تعالی ته رجوع وکینو د شه به سبق تر باندې وشت چې د نور بیتونه دغه آیاتونه شغه بیا بل ورځ وایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. فقط دا دليل چو دليل یو دليل دا دی ویل سو دارا تعالی د قدرت بل دليل ام پاتری دارا د قدرت خموج لاغه د مساله یک شیا شواله کاغه چدی مشکل لري کوپار چوی قامت نکی جو خیا به په فاعل کې لري د فاعل علم خې مخ کې بیان چوی هغه به علم نه لري بل دا دی چې د فاعل په قدرت کې بس وړ قدرت دا دی نیم بیان شدا نیم لا اس پاتری په دا دلیل کې.